อีกสูตรหนึ่งนะครับที่บอกว่าจิตตชายีสูตรว่าด้วยจิตผ่องใสย่อมไปสวรรค์จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสด้วยจิตอย่างนี้แล้วถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงทำกาละไซเขาพึงเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผ่องใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เนี่ยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับในสูตรลักษณะนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะในอิติวุตตกะนะในอังคุตระนิกายเอกนิบาตนะครับฉบับ91เล่มก็อยู่เล่ม32ข้อ45นะครับหน้า94ก็กล่าวไว้นะครับชื่อว่าปนิหิตะนะครับอัจฉวักนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตผ่องใสได้ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายในสำนักของพระองค์ว่าถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงกระทำกาละไซบุคคลนี้พึงเข้าถึงสุขคติเพราะจิตของเขาผ่องใสเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนเชิญมาฉะนั้นเพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายเนี่ยนะครับนับว่าสำคัญที่สุดนะครับนะแต่ว่าก่อนตายนี่ก็เนื่องจากไปจากช่วงนี้แหละครับถ้าจิตช่วงนี้ไม่ค่อยดีก่อนตายก็จะไปทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะถ้าหากว่ามีการฝึกการหัดการเจริญพุทธานุสติศีลานุสติเป็นต้นเป็นอย่างดีแล้วก็จะสบายนะครับทีนี้ในฐานะเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องหมั่นฝึกในการเจริญอนุสติทั้งหลายนั่นเองนะครับเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฝึกอบรมจิตเนี่ยนะครับโดยมากเมื่อตายแล้วก็โดยมากก็จะไปสู่อบายทุกติวินิบัตินรกซะส่วนใหญ่จริงๆนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตเศร้าหมองก่อนตายซะส่วนใหญ่เราแค่ดูนะครับว่ายุงกับคนเนี่ยอะไรมากกว่ากันปลวกกับคนนี่ไหนมากกว่ากันปลากับคนเนี่ยไหนพวกกบพวกเขียดกิ้งกือไส้เดือนทั้งหลายแหล่นี่นะครับแล้วเปอร์เซ็นที่เราจะไปเกิดในคันของใครมากคันในนกไก่หมูทั้งหลายเนี่ยนะครับในวัวในควายเนี่ยนะหรือว่าเปรตอีกอะนะหรือนรกอีกนะครับเพราะภูมิทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิ์ไปเกิดได้หมดเลยถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายนะครับแต่ทีนี้ฝึกยังไงไม่ให้เศร้าหมองก่อนตายนี่นะครับเป็นประเด็นสำคัญที่พระรัตนตรัยช่วยเราได้จริงๆนะครับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแก่สัตว์จริงๆในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่เป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องแค่นี้นะพระองค์จะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแค่จากอะไรนะปากสุคติหมายว่าตายแล้วไปสู่สุคติเนี่ยนะเป็นเรื่องเรียกว่าจะชั้นกระจอกที่สุดนะครับในบรรดาเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนสัตว์ให้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้นะครับสอนให้พ้นโลกยังสอนได้เลยจะกล่าวไปยายสอนไปสุคติโลกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับหรือสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงๆนะครับขอให้มีสัตทินทรีย์นี่นะครับน้อมไปเถอะครับแล้วก็มีวิริยินทรีย์ภาคเพียรเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนมีสตินทรีย์หมั่นระลึกถึงคำสอนเหล่านี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ทำด้วยความสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธินีทำด้วยความรอบคอบด้วยปัญญานะครับเป็นปัญญินีก็พอกพูนอินีห้าเหล่านี้เพราะอินีห้าเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วอย่างลงแล้วก็อย่างลงสู่อมตะนะครับก็เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้จริงๆนะที่บอกว่าสัตว์ส่วนโดยมากนะครับจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตหรือว่าที่จะกลับมาสู่โลกเนี่ยน้อยมากนะครับทำให้นึกถึงข้อความในอัญญัตระสูตรนะครับในอามกะธัญญปยานปฐมวรรคที่7นะครับในสัจจะสังยุตนะครับสังยุตตนิกายมหาวรวรรคข้อ1757นะครับพระองค์ตรัสว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยเอาไว้ในปลายพระนขานะครับคือที่มันมีทรายมีฝุ่นมีอะไรพระองค์ก็เอาเล็บพระองค์ก็ช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นมาไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันนะครับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินน่ะนะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวฝุ่นเนี่ยเทียบกับแผ่นดินเนี่ยนะครับผ่าแผ่นดินกี่พันล้านส่วนนะครับจึงจะเท่ากับฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะมันเปรียบกันไม่ได้เลยนะครับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์เนี่ยมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจนะครับถ้าเห็นอริยสัจเป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกประมาณไม่เกิน7ครั้งนะครับก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าฉะนั้นควรทำความเพียรเพื่อที่จะตรัสรู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกข์นะควรภาคเพียรนะถ้าเพียรให้รู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าผู้ที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์เหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บนะครับแล้วก็ไม่ใช่ในสังยุตตนิกายที่เดียวนะครับในอังคุตรนิกายเอกนิบาตในวรรคที่4นะครับในข้อ205พระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่เกิดบนบกมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ำเนี่ยมากกว่าโดยแท้นะสัตว์ที่กลับมาเกิดในมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่กลับมาเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์เนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่เกิดในมัชฌิมชนบทเนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในปัจจันตชนบทในพวกชาวมิลขะที่โง่เขลามากกว่าโดยแท้นะชาวเมืองกับชาวบ้านนะจะมากกว่ากันอย่างนั้นเถอะพวกที่โง่เขลาเนี่ยมีมากกว่าจริงๆสัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เง่าไม่เงอะงะสามารถที่จะรู้อรรถะแห่งคำเป็นสุภาษิตและคำเป็นทุพภาษิตได้เนี่ยมีส่วนน้อยส่วนสัตว์ที่โง่เขลาโง่เง่าเงอะงะไม่สามารถที่จะรู้อรรถะแห่งคำเป็นสุภาษิตและคำเป็นทุพภาษิตได้เนี่ยมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญานะครับจักษุอย่างประเสริฐมีส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาหลงไหลมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้เห็นพระตถาคตมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระตถาคตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ยนะมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมะไว้ได้เนี่ยนะครับมีส่วนน้อยสัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจำไม่ได้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ไตรตรองอรรถะแห่งธรรมะที่ตนทรงจำไว้ได้เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ไตรตรองอรรถะแห่งธรรมะที่ตนทรงจำไว้ได้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอัตไม่รู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่สลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่สลดใจไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตเนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกคตาจิตเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลิศมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลิศยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหา ด้วยพัดที่นำมาด้วยกระเบื้องมากกว่าโดยแท้อันนี้ถ้าพูดถึงอินเดียนะก็ขอทานมากกว่าคนรวยว่างั้นเถอะ เราเป็นพระ นะสัตว์ที่ได้อรรถรสธรรมรสวิมุตติรสเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้อรรถรสธรรมรสวิมุตติรสมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระบกขรณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งตอและหนามมีภูเขาระเกะระกะเป็นส่วนมากฉะนั้นเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ได้อรรถรสธรรมรสวิมุตติรสดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล สาธุเรื่องคนมิลักขะเนี่ยผมสังเกตว่าพระเนนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาจากบ้านนอกกันเป็นส่วนมากเนาะจากชนบทจากอะไรพวกนี้ครับ คร ับ แล้วเราก็เข้าไปสู่ตามเมืองตามอะไรที่เขาที่เจริญอ่ะนะแล้วเราจะสังเกตเราจะระบุยังไงว่าเออพวกพระเนนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นมิลักขะหรือเป็นชาวเมืองกันนะ ครับก็ให้รู้ว่าพวกชาวเมืองที่มาบวชเนี่ยมีน้อยอย่างนั้นเถอะ พวกชาวมิลักขะไปบวชนี่มากกว่านะ เอาก็มันได้งงเงาเงื้องะอะไรนะ คือเป็นสำนวนนะครับบางอย่างก็เป็นสำนวนว่าไม่สามารถที่จะพอรู้ธรรมะอะไรเนี่ยนะ พูดถึงเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มากมั้งนะ เปอร์เซ็นต์ส่วนมากนะครับคือหมายความว่าพอจะสนทนาบุญบาปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับพอที่จะสนทนากรรมและผลของกรรมบุญบาปเนี่ยนะยากแต่ว่าสนทนาเสียงเพลงเป็นต้นเนี่ยเกลื่อนกลาดบ้านเมืองไปหมดครับนะอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อ206เนี่ยนะก็เห็นทราบซึ้งนะครับจะสัมพันธ์กับเรื่องที่กล่าวไปแล้วว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยนะครับอย่ามาดูเราฝุ่นในเล็บนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมากกว่าโดยแท้มาว่าจากมนุษย์ไปอบายเนี่ยมากกว่ามนุษย์มาสู่มนุษย์เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพพยดาเนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดจากมนุษย์ไปจุติในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดเป็นเทพพยดามีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมีมากกว่าโดยแท้นะเทวดาจะกลับไปสู่คืนก็ยากไปอบายซะส่วนใหญ่นะครับสัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้ก็ถามง่ายๆว่ามากหรือน้อยก็ถามว่ากุศลจิตเกิดมากไหมล่ะถ้ากุศลจิตเกิดไม่มากก็อย่าหวังอะไรมากนักนะครับสัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้นะครับไม่ใช่ว่าไปนรกหมดกรรมแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายๆนะโอ้ยังสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพพยดาก็มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยนะเดรัจฉานมาเกิดเป็นคนเนี่ยนะน้อยมากสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับไปเกิดเป็นเทพพยดาเนี่ยมีส่วนน้อยน้อยแค่ไหนเคยเห็นยุงให้ทานไหมครับนั่นแหละมันน้อยมากกุศลจิตมันเกิดน้อยนะสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในเทพพยดามีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยเนี่ยนะครับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้ มีสวนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระบกครณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นลำน้ำเป็นที่ตั้งแห่งตอและน้ำมีภูเขาระเกระกะเป็นส่วนมากโดยแท้ฉะนั้นนะครับเห็นว่าโหไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะครับใครอย่าไปประมาทชีวิตเด็ดขาดนะครับ เรื่องหน้าของวิชาเนี่ยนะถ้าไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้เราก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรจริงๆเลยอาจารย ์รับไม่ได้อย่าง นั้นรับไม่ค่อยจะได้ครับ อวิชามันปิดไม่หมดนะครับถ้าอวิชาไม่ปิดก็ได้ติดได้ดีไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากอวิชาเนี่ยนะปิดบังเอาไว้ก็เลยทำให้เข้าไปสู่ทุกโทษทั้งหลายนะครับสิ่งที่ไม่ควรได้ก็ได้สิ่งที่ควรได้ก็กลับไม่ได้เนี่ยนะครับนั่นก็โทษภัยของวัฏฏะก็เป็นอย่างนี้นะครับขนาดตาบอดแล้วนะดวงอาทิตย์ขึ้นก็ยังมองไม่เห็นอีกนะครับชั้นใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาในโลกถึงมีพระธรรมคำสอนก็ที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบก็นับว่ายากมากเพราะฉะนั้นให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏนะครับน้อมใจไปด้วยอำนาจศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยนะครับฟังคิดดูนะว่าจิตก่อนตายเนี่ยนะครับมีคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะหายากก็คิดดูนะครับขนาดพระคุณเจ้าไปแนะนำยังไม่ได้ไปแนะนำคุณพระรัตนตรัยเนี่ยใกล้ตายเลยนะครับก็นับว่าแหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกรรมหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับนะที่จะปารภกรรมและผลของกรรมก่อนที่จะมีคุณของพระรัตนตรัยหรือปรารภจะให้ทานในเวลาใกล้ตายนะครับปรารภสมาทานศีลในเวลาใกล้ตายได้ฟังธรรมในเวลาใกล้ตายเนี่ยนะนับว่าหนักหนาสาหัสนะครับหายากมากจริงอันของเราเนี่ยนะครับก็ให้สลดสังเวชใจเถอะครับนี่ให้รู้จักสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งสังเวชนะครับเผื่อจะได้ดิบได้ดีบ้าง คุถกนิกายอิติวุตกะนะครับวรรคที่3สูตรที่2ปุญญสูตรนะครับข้อ200จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขนะครับบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขนะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาว่างั้นเถอะอิทธาเนี่ยนะครับน่าปรารถนากันตาน่าใคร่นะครับติยะน่ารักนะครับมนาปะน่าพอใจบุญเนี่ยนะดีอย่างนี้แหละครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งซึ่งวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้แล้วสิ้นกาลนานผมก็เล่านะว่าพระองค์เนี่ยเคยทำบุญแล้วได้เสวยผลบุญเนี่ยน่ามากมายว่างั้นแหละเราเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอด7สังวัตตะวิวัตตกัปอัตถกถาอธิบายว่า7มหากัปว่างั้นเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกลับชิบหายอยู่เนี่ยนะเราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระคือแสดงว่าไฟเนี่ยไหม้โลกนะไหม้จนถึงอาภัสสระว่างั้นแหละอาภัสสระไม่ถูกไหม้นะเมื่อกลับเจริญอยู่เราย่อมเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครครอบงำไม่ได้เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรหมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราได้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพ36ครั้งนะเป็นพระอินทร์เนี่ย36ครั้งนะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระธรรมราชามีสมุทรสาคร4เป็นขอบเขตว่างั้นแผ่นดินแค่ไหนบอกทะเลเป็นเขตว่างั้นเป็นผู้ชนะวิเศษแล้วถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบทประกอบด้วยรัตนะ7ประการหลายร้อยครั้งจะกล่าวไปยายถึงความเป็นพระเจ้าประเทศราชเล่าว่างั้นเป็นพระราชาแผ่นดินทั่วๆไปเนี่ยนี่ปกติว่างั้นเถอะดูความพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไร ของเราเนาะแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรม3ประการของเราคือทาน1นะครับการให้นะธรรมะคืออินทรีย์สังวรหรือว่าการข่มกิเลสด้วยการสมาทานการสมาทานไม่ให้กิเลสครอบงำมันแล้วก็สัญญมะการสำรวมกายสำรวมวาจานั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแลอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานความประพฤติสงบสมจิริยาเนี่ยนะเมตตาจิตบัณฑิตครั้นเจริญธรรมะ3ประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขนะครับเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แหละนะครับนี่ก็ข้อความในปุญญสูตรก็จบนะครับแต่อรรถกถานี่ขยายดีขยายคำว่าบุญยศัพท์เนี่ยนะครับปุญญะบุญบุญเนี่ยนะมีหลายความหมายนะครับเฉพาะในที่นี้คำว่าบุญเนี่ยนะท่านเอามาให้ดู4ความหมายบุญยศัพท์นี้บางทีก็หมายถึงผลของบุญนะครับในพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านเจอคำว่าบุญบุญยะเนี่ยนะบางทีหมายถึงผลของบุญเช่นนะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่ากุศลานังภิกขเวธัมมานังสมาทานะเหตุเอวะมิดังปุญญังปวัตถตินะดูก่อนภิกษุทั้งหลายผลบุญนี้ย่อมเจริญอย่างนี้เพราะเหตุแห่งการสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายนะกุศลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการสมาทานนะครับตั้งใจเอาอะนะตั้งใจสมาทานนะกุศลจึงเกิดปล่อยให้มันเกิดเรื่อยเฉยไม่ได้นะครับตั้งใจได้นะสมาทานได้หรือว่าบุญยศัพท์นี้มาในความหมายว่าสุจริตอันเป็นกามาวจรและรูปาวจรนะครับหมายถึงสุจริตธรรมอะนะเช่นในประโยคว่าอวิชชาคโตยังภิกขเวปุริสะปุคคลังปุญญัญจะกัตตวาสร้างฆ่ารังอภิสังคโรติดูความภิกษุทั้งหลายข้อที่บุรุษบุคคลผู้ถูกอวิชชาครอบงำย่อมปรุงแต่งสังขารเพราะทำบุญนะครับก็คือทำบุญขึ้นนะนะนี่ก็หมายถึงอวิชชาครอบงำนะคือยังเป็นผู้มีอวิชชาอยู่คือยังไม่ได้เห็นอริยสัจก็สามารถเจริญกุศลได้นะครับอันนี้ก็หมายถึงกุศลจิตที่เป็นกามาวจรและรูปาวจรบางทีคำว่าบุญนั้นก็มาในความหมายถึงอุปติภพอุปติภพเป็นชื่อของวิบากกรรมชรูปในสุขติภพนะครับในสุขติวิเศษเช่นในประโยคว่าปุญญูปคังภวติวิญญาณังวิญญาณเข้าถึงบุญย่อมเจริญอันนี้ก็หมายความว่าผลของบุญทำให้เกิดในสุขตินั่นเองนะครับหรือบางทีคำว่าบุญนี้ก็มีความหมายว่าหมายถึงกุศลเจตนาเช่นประโยคเป็นต้นว่าตีนีมานิภิกขเวปุญญกิริยาวัตถุนิทานมยังปุญญกิริยาวัตถุศีลมยังปุญญกิริยาวัตถุภาวนามยังปุญญกิริยาวัตถุดูความพิสูจน์ทั้งหลายบุญญกิริยาวัตถุ3เหล่านี้คือบุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน1บุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล1บุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา1แต่ในสูตรนี้เนี่ยนะครับทราบว่ามาในกุศลและธรรมในภูมิ3คือกุศลที่เป็นกามาวจรใช่ไหมครับรูปาวจรและอรูปาวจรกุศลที่เป็นกามาวจรนั้นมีกี่ดวงครับกุศลกามาวจรเป็นมี8ดวงนะครับกุศลกามาวจรมี8นะหรือมหากุศล8รูปาวจรกุศลอีก5ดวงอรูปาวจรกุศลอีก4ดวงนะครับเรียกว่ากุศลธรรมที่เป็นไปในภูมิ3เพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวกุศลเหล่านี้เลยนะกุศลธรรมเหล่านี้ที่เกิดจากทานศีลและภาวนาแต่คำว่าอยากภัยเนี่ยนะครับกลัวเนี่ยนะมาจากบาลีว่าภัยนี่มี2อย่างนะถ้าเจอในพระไตรปิฎกหมายถึงญาณภัยกับสารัชภัยอย่างญาณภัยคือภัยที่เห็นนะครับคือญาณที่เห็นโดยความเป็นภัยนะเช่นบทว่าเทพแม้เหล่าใดมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมากด้วยความสุขเทพแม้เหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระตถาคตโดยมากก็ถึงความกลัวหวาดสะดุ้งแล้วก็สังเวชคือนี่หมายถึง ปัญญาที่มองเห็นความเป็นไปของวิบากกรรมชรูปก็สังเวชนะครับอันนี้เป็นชื่อของปัญญาที่เห็นนะครับ นะครับเอ๊ะทำไมแปลกการที่ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วทำไมจะต้องสะดุ้งกลัวอะไรด้วย อ๋อปัญญาครับปัญญาหวาดสะดุ้งต่อภพนะหวาดสะดุ้งต่อก็เหมือนอย่างนี้นะยกตัวอย่างว่าเรามีเครื่องกำลังนั่งเครื่องบินมายาวๆเนี่ยนะแล้วมีคนมาเล่าว่าไอ้เครื่องบินอันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวมันตกนะมันจะตกนะกำลังนั่งอย่างเพลิดเพลินเคลิ้มสบายนะครับแล้วก็บอกมันจะตกนะมันไม่ได้เที่ยงอะไรหรอกนะคล้ายๆแบบนี้นะฟังแล้วก็สลดใจสังเวชใจนะครับแต่ไม่ใช่โทสะนะแต่คือเห็นความไม่เป็นสาระของภพนะอันนี้เป็นเรื่องของชื่อของปัญญาที่มองเห็นโดยความเป็นภัยนะครับมองเห็นภพมันมีภัยเหมือนเครื่องบินจะตกนั่นแหละว่างั้นก็เป็นประเภทนั้นนะครับส่วนสาระชภัยนะครับอันนี้ภัยแบบโทษกลัวนะครับกลัวเพราะมีโทษนะกลัวโทษนะเป็นที่ว่าภัยได้มีแล้วเพราะความหวาดสะดุ้งได้มีแล้วความขนพองสยองกล้าวได้มีแล้วทั้งเนี้ยนะลักษณะเนี้ยก็กลัวนะเช่นเขาจะถูกฆ่าเนี่ยนะก็กลัวเหมือนกันเถอะในที่นี้ประสงค์เอาสาระชภัยเนี่ยนะคือหมายเขาว่าอย่าไปกลัวแบบกลัวผีกลัวอะไรเลยนะครับบุญเนี่ยอย่าไปกลัวแบบนั้นนะในบทนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้กลัวบุญที่ภิกษุพึงประพฤติตลอดกาลนานนะครับอย่าได้กลัวบุญที่ทำไว้เลยนะถามว่าบุญอย่างว่าคืออะไรเช่นการสำรวมกายนะครับบวชมาแล้วเนี่ยสำรวมกายสำรวมวาจาตลอดกาลนานหรือการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติก็อย่าไปกลัวนะการฉันมือเดียวคือหมายเขาว่าพูดถึงนักบวชที่บริโภคตามพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับการนอนหนเดียวหรือการฝึกอินทรีย์นะครับไม่ให้ใจเป็นบาปเวลาตามองเห็นเป็นต้นเนี่ยนะการข่มจิตด้วยธรรมะเครื่องกำจัดกิเลสมีสติสัมปชัญญะปรารภความเพียรด้วยการประกอบกรรมฐานพวกเธออย่าได้ถึงความกลัวความสะดุ้งพวกเธออย่าได้กลัวต่อบุญอันให้ความสุขในสัมปรายภพและนิพพานเพราะภัยเกียรติกั้นความสุขในปัจจุบันบางอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเลยนะบุญเหล่านี้เนี่ยสุขในโลกหน้าแน่นอนและบุญเหล่านี้เป็นอุปนิสัยแห่งสุขในพระนิพพานนั่นเองนะครับ เข้าใจครับท่านพระอาจารย์ในลองวิเคราะห์ดูว่าทำไมพระพุทธองค์จึงตัดคำว่าอย่ากลัวต่อบุญเลย คือบางคนเนี่ยนะครับทำบุญไประดับหนึ่งเจริญกุศลไประดับหนึ่งมันเกิดนึกเกียรติคร้านนะหรือบอกโอ้มันนี่ถ้าบุญมันมากๆเข้านี่มันจะไหวเลยอะไรกันนะนะก็นึกไปหวาดระแวงนี่ทำมัวแต่ไปเสวยผลของบุญนะทำบุญเดี๋ยวก็ไปนั่งเสวยบุญผลบุญอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นสักทีนึงอ่ะนะก็เลยไม่อยากจะทำบุญไปอีกก็มีนะครับ บางคนที่เขารังเกียจต่อภพเนี่ยนะรังเกียจต่อภพอย่างเช่นว่าเขามุ่งพระนิพพานนะโอ้ใช่ไปเกิดในสวงสวรรค์นี่มันเป็นเรื่องน่าเสียอิเสียเอียนการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็น่าเสียอิเสียเอียนอันนั้นเนี่ย อันนั้นเรียกกลัวผลของบุญนะครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อคำสอนตรงนี้ไหม คือถ้ากลัวจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาถ้ากลัวแบบนั้นมันกลัวด้วยวิปัสสนานะครับแต่ที่นี่หมายถึงคำสอนที่ให้เห็นโทษของคนที่หมายว่าให้เห็นอานิสงส์นะครับสำหรับคนที่เกียจคร้านนะแสดงเพื่อทำให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะประกอบความเพียรว่างั้นเถอะคือพอฟังสูตรนี้เข้าอยากจะเจริญกุศลมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับหรือส่งเสริมวิริยินทรีย์นั่นเองนะครับนะสำหรับคนที่เกียจคร้านนะพอได้ฟังอย่างนี้พระพุทธเจ้ามารับรองอย่างนี้ก็มั่นใจเลยนะครับถ้าเราไม่ได้นิพพานอย่างน้อยก็ยังมีบุญให้อย่างน้อยก็ได้เสวยบุญนะที่ทำเนี่ยไม่สูญไม่เปล่าไม่มันนะว่ากัน ไม่ได้นิพพานก็ดีกว่า ครับถ้าไม่ได้นิพพานก็ยังมีสุขติสัมปรายภพนะครับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ทุกข์ยากต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็มีบุญมีอนุภาพนะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเหตุในความเป็นของไม่ควรกลัวแต่บุญนั้นนะครับจึงตรัสคำเมียที่ว่าสุขเสตังดังนี้อันนี้ก็ขยายคำว่าสุขสับก่อนนะไอ้คำว่าความสุขนะความสุขเนี่ยนะที่มีใช้ในพระไตรปิฎกมี10ความหมายนะครับที่ท่านเรียบเรียงมาให้ดูเนี่ยนะคำว่าสุขเนี่ยนะคำว่าสุขเนี่ยความหมายยังไงบ้างหนึ่งเช่นมาในต้นเขาของความสุข นะอย่างในพุทธพจน์ที่ว่าสุขโขพุทธานังอุปาโทสุขาวิราคตาโลเกความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำมาซึ่งความสุขความปราศจากความกำหนัดเป็นสุขในโลกนะพระพุทธเจ้านี้เกิดในโลกเพื่อความสุขนะแล้วก็ถ้าใครละกิเลสละความกำหนัดนะในโลกก็เป็นความสุขเหมือนกันอันนี้หมายถึงต้นเขาของความสุขนะคำว่าสุขในที่นี้นะหรือว่าบางทีสุขก็มาในสุขารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นสุขเหมือนประโยคว่ายัสมาจะโคมหาลิรูปังสุขังสุขานุปฏิตังสุขาวกันตังดูก่อนมหาลิก็เพราะรูปเป็นความสุขตกลงไปสู่ความสุขก้าวลงไปสู่ความสุขนะครับอันนี้หมายถึงอารมณ์ที่เป็นสุขนั่นเองนะครับส่วนสุขบางความหมายก็หมายคำว่าฐานะมีสุขเป็นปัจจัยเช่นประโยคว่ายาวันจิทังภิกขเวนะสุกรังอัคคาเนนะปาปุนิตุงยาวะสุขาสักขาดูความภิกษุทั้งหลายการเข้าถึงสวรรค์อันเป็นความสุขเพียงบอกกล่าวเท่านั้นทำไม่ได้ง่ายนะอันนี้ก็พูดถึงในข้อความในภาระบัณฑิตสูตรนะครับที่พระองค์ตรัสถึงว่าสุขติเนี่ยนะครับที่คนบัณฑิตประพฤติแล้วเนี่ยนะไปสู่สุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะจะเล่าว่าไอ้ความสุขที่เทวดาได้รับเนี่ยนะจะอุปมาให้ฟังก็ทำได้ยากกว่างั้นเถอะมันสุขมากอ่ะนะก็พระองค์ก็เลยยกถึงสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่ได้เสวยสุขนั่นก็ยังไม่ถึงเสี้ยวของสวรรค์เลยว่างั้นนะก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูนั่นเองอันนี้หมายถึงว่าฐานะมีสุขเป็นปัจจัยนั่นเองนะครับนี่ก็ใช้ความหมายว่าสุขเหมือนกันหรือว่าคำว่าสุขมาในเหตุแห่งความสุขก็มีนะครับเช่นว่าสุโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขหรือว่าไอ้คำว่าสุขขสับมาในความหมายว่าไม่เบียดเบียนเช่นว่าทิฏฐธรรมะสุขาวิหาราเอเตธรรมะธรรมะทั้งหลายเหล่านี้มีความสุขในปัจจุบันเป็นวิหารธรรมหมายความว่าผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะครับเข้าฌานก็จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมันคำว่าสุขนี่แปลว่าไม่เบียดเบียนนะครับเพราะว่าไม่ได้หมายถึงสุขเวทนานะอย่างเช่นอรูปฌานทั้งหลายเนี่ยหมายถึงไม่เบียดเบียนนั่นเองนะครับหรือคำว่าสุขนี่มีความหมายว่านิพพานเช่นว่านิพพานังปรมังสุขังนะครับนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะความดับกิเลสทั้งหมดเนี่ยเป็นสุขจริงๆว่างั้น ขอการครับทำไมถึงกล่าวว่าความไม่เบียดเบียนคือความสุข อ๋อก็เข้าอรูปฌานทั้งหลายเนี่ยนะเข้าฌานเข้าจตุตถฌานเข้าอรูปฌานเข้าพระสมาบัติระดับฌาน4เนี่ยนะมันไม่มีอย่างอื่นมาเบียดเบียนอะไรเลยนะครับนะไม่ต้องมาเบียดไม่ต้องมาเห็นได้ยินอะไรแบบอารมณ์แบบกระทบกระทั่งทั่วๆไปเนี่ยนะก็เสวยแต่ฌานจิตล้วนๆไปนะครับก็ความสุขแบบนั้นนะความสุขแบบนี้มีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งนะไม่ต้องกระทบกระทั่งไม่ต้องไปเห็นได้ยินอะไรนะครับมาสุขสนิทเลยว่างั้นเถอะ ขอกลับการที่ไม่เบียดเบียนเขาหรือว่าเขาไม่เบียดเบียนเราครับความหมายนี ้อ๋อนี่อันนั้นมันแคบไปนะครับความหมายในที่นี้หมายถึงสุขระดับอรูปฌานนั่นนะครับสุขแบบสมาบัตินะนะอันสมาบัติทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนอะไรนะครับไม่ใช่สุขแบบธรรมดาธรรมดาถ้าสุขแบบธรรมดาธรรมดาก็เรียกสุขเวทนานะครับนะหรืออาจจะขณะเมตตาเกิดก็ได้แต่ถ้ามาในสุขเวทนาเช่นว่าสุขัสสะจะปหานาเพราะละสุขเสียได้เนี่ยนะละสุขละทุกข์เสียได้เข้าจตุทัชฌานเนี่ยอันนั้นหมายถึงละสุขเวทนาจริงๆนะครับอันนั้นหมายถึงสุขเวทนานะ ไอ้สุขที่เกิดจากการได้เบียดเบียนนี่หมายถึงว่าอกุศลไม่ไปเบียดเบียนหรือเปล่าก็ไม่ไปเบียดเบียนในฌานยังไง ได้นะครับคือหมายถึงความสุขในฌานอ่ะนะมันไม่ต้องเบียดเบียนกระทบกระทั่งแบบทั่วๆไปนะสุขแบบทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างเช่นสุขของพระราชาเนี่ยนะครับมันไม่ได้สุขแท้แน่นอนอะไรทีนี้ถ้าเทียบว่าคนที่เข้าฌาน7วันเสวยสุขล้วนๆนะครับไม่มีทุกข์แบบพระราชาอะไรเลยนะทำได้ไหมล่ะนะลักษณะนั้นนะที่พระพุทธเจ้านั่งเสวยสุขอย่างเดียวเนี่ยนะครับ7วันก็ทำได้นะลักษณะนี้นะครับไม่ต้องเบียดเบียนอะไรสุขแท้ๆด้วยนะแต่สุขแบบการครองเรือนเป็นต้นเนี่ยมันก็สุขแบบมันก็สุขบ้างทุกข์บ้างสละเข้ากันไปนะทีนี้เรียกว่าสุขเนี่ยหมายถึงอุเบกขาเวทนาก็มีนะครับเช่นประโยคว่าอทุกขมสุขขังสันตังสุขมิเจวะภาสิตังเมื่อไม่มีทุกข์ไม่มีสุขก็กล่าวได้ว่าเป็นสุขอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ในพระสูตรนะครับหรือว่าสุขศัพท์นี่มาในสุขที่น่าปรารถนาเช่นประโยคว่าเดเวปิมยาอานันทะเวทนาพุตตาปริยาเยนะสุขาเวทนาทุกขาเวทนาดูก่อนอานนท์ เรากล่าวเวทนาแม้สองอย่างคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาโดยปริยายคือโดยอ้อมมันนะอันนี้หมายถึงสุขที่น่าปรารถนานั่นเองหรือว่าบางทีก็หมายถึงมาในวิบากที่น่าปรารถนาสุขสัพนะเช่นในประโยคเป็นที่ว่าสุโควิปาโกปุญญานังวิบากแห่งบุญทั้งหลายเป็นสุขในที่นี้เอาข้อที่10นะครับอรรถะที่10คือหมายความว่ามาในวิบากที่น่าปรารถนาเท่านั้นเพราะบุญเนี่ยนะจะให้วิบากที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งจะขยายต่อไปว่าชื่อว่าน่าปรารถนาอิทาเนี่ยนะหมายความว่าควรเสาะหาเพราะห้ามสิ่งไม่น่าปรารถนานะครับใช่ไหมครับโอ้สิ่งนี้น่าปรารถนาจริงๆเลยนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่มีอยู่เลยในผลของบุญแต่ไอ้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไอ้มนุษย์เนี่ยผลของบุญใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมจึงมีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาอยู่ล่ะเพราะบาปมันมาแทรกให้ผลน่ะนะมันเลยไม่น่าปรารถนานะครับถ้าบุญมันให้ผลเต็มที่บริบูรณ์ก็เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบาปไม่แทรกเลยอ่ะลักษณะนั้นนะมันพระมหาปุริสลักษณะเป็นต้นจึงงดงามจริงๆแต่ว่าของสัตว์โดยธรรมดาทั่วๆไปก็จะมีบาปแทรกนะครับให้เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นต้นเนี่ยนะเนื่องจากบาปมาแทรกให้ผิวพรรณไม่งดไม่งามเป็นต้นเนี่ยนะให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวไปนะนี่บาปมาแทรกนะครับเช่นผิวพรรณซามเป็นต้นบุญไม่ให้ผลผิวพรรณซามหรอกครับแต่ผิวพรรณซามเนี่ยเพราะไอ้ความโกรธมาแทรกผลของบุญให้ผลนั่นเอง ขอโอกาสครับอย่างเช่นว่าคนเกิดมาแล้วเกิดมาผิวพรรณงดงามเนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อจากพ้นจากวัยจากอายุ17 18 19มาแล้วมาเป็นอายุ60บ้าง70บ้าง80บ้าง90บ้างเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่ถือว่าเป็นด้วยผลของบาปหรือเปล่าที่หนังเหี่ยวย่นอย่างนั้น ก็เป็นได้นะครับอ่านประวัตินางวิสาขาดูสิครับ น างวิสาขาถึง120ก็ยังงามเหมือน16ปีนะครับ ผมกำลังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันจึงได้ถามแต่ว่านางได้รับผลของบุญแต่ว่าคนอื่นเขาไม่มีบุญได้ยังไงถึงจะเนื้อหนังต้องเหี่ยวย่นมีหนังงอคอเคล็ดผมหงอกอะไรเนี่ย ก็ไม่ได้ทำบุญตั้งความปรารถนาแบบนางมา แล้วนั่นเป็นผลของบาปหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมดาของรูปที่จะต้องเสื่อมสลาย คือเสื่อมสลายแน่แต่ว่าเสื่อมสลายแบบน่าปรารถนาเพราะนางวิสาขาก็ตายไปแล้วไปคำว่าน่าปรารถนาไม่ใช่ว่าไม่ตายเพราะผลของบุญก็ไม่เที่ยงนะครับตัวบุญเองยังไม่เที่ยงผลของบุญจะเที่ยงมาแต่ไหนแต่ว่ามันไม่น่าปรารถนาไม่น่าดูน่าชมเนี่ยนะเนื่องจากบาปบางอย่างมาเบียดเบียนแต่จะไปรักษามันทำอะไรวิบากและกรรมชั่วมันเป็นผลของกรรมเก่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้สนใจมากนะพระองค์สนใจเหตุใหม่มากกว่านะครับ นั่นกำลังคิดอยู่ว่าคนที่ได้รับบุญอย่างนางวิสาขาแล้วตรงกันข้ามอะไรทำนองนี ้คนที่ตรงกันข้ามก็เนื่องจากบาปมันแทรกให้ผลนั่นเองนะครับอันดูในจุลกรรมวิพังคสูตรนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเช่นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะครับอันนี้ไม่ใช่ผลของบุญให้เนี่ยนะครับแต่ว่าบาปมาแทรกได้เป็นอุปปีและกรรมนะครับกรรมที่เป็นบาปก็มาเบียดเบียนบีบคั้น ก่อนขออนุญาตปกติเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะก็มีผิวพรรณดีนะแต่ว่าพอไปโดนแดดโดนอะไรมากๆเขาก็เป็นฝ้าเป็นไฟเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ผลของบาปหรือเปล่า ประโยควิบัติบาปบางอย่างก็ให้ผล อ๋อยังไงก็มีกรรมเป็นเหตุไกลอยู่ เพราะว่าบางคนเขาก็ตากแดดแต่เขาไม่เป็นฝ้าทำไมครับเพราะเขามีพวกน้ำยามาโปะมาอะไรเนี่ยนะประโยค่าดีนะครับคือบาปเนี่ยนะครับบาปจะมาเบียดเบียนเป็นต้นเนื่องจากประโยค่านะส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่มีประโยค่าเนี่ยนะบาปเราบางอย่างก็ไม่ให้ผลแต่ประโยค่าวิบัติประโยค่าบางอย่างเช่นไปดูศพนะยกตัวอย่างพระภิกษุที่ไปดูอสุภะเนี่ยนะครับที่จริงแล้ววิบากในขณะเห็นเป็นอกุศลวิบากนะครับแต่ว่าการสะสมอย่างนี้เป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกข์นะครับหรือการทานอาหารเนี่ยนะตอนเย็นๆ เนี่ยถามว่ากุศลวิบากใช่ไหมครับแต่กุศลวิบากอย่างนั้นพระองค์สั่งห้ามนะไม่ให้รับนะครับการกินข้าวในตอนเย็นการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอันวิบากบางอย่างพระองค์ก็ไม่ส่งเสริมอะไรเพราะเห็นว่าวิบากอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้แห่งทุกโทษต่อไปนะครับ ป็นเหตุใกล้แห่งการทำชั่วเพราะพระองค์ก็ตัดไฟแต่ต้นลมซะ อย่างเช่นว่าคนที่โดนตะขาบกัดหรือแมงป่องต่อยนี่บางคนเขารู้สึกว่าเหมือนเท่าๆกับมดกัดเอง ครับ แต่ว่าบางคนเนี่ยพอโดนเข้าไปเราจะบวมทั้งหน้าโดนหน้าบวมหน้าโดนขาบวมทั้งขาเลยอย่างเนี้ยโดนมือก็บวมทั้งแขนเลยอย่างนี้ทำไมก็โดนเหมือนกันแต่ทำไมรูปก็มีอวินิโพครูป8เหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เหมือนกัน แต่ก็ไม่เหมือนอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่เหมือนถึงเป็นคนเหมือนกันยังไม่เหมือนกันเลยนะครับคือโดยพูดโดยศัพท์โดยอะไรก็คล้ายๆกันอย่าว่าคนเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญในการปลูกดอกกุหลาบเขาบอกว่าดอกกุหลาบในสวนไม่ดอกไม่เหมือนกันเลยนะครับเอาทุกดอกมาวัดเลยนะมันจะไม่มีเหมือนกันขนาดดอกกุหลาบนะครับสวนเดียวอะไรเดียวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเนี่ยนะเอางี้นะบางคนเนี่ยนะครับบุญเพราะการให้ทานให้ผลน้ำเกิดบางคนเนี่ยศีลบุญเพราะศีลให้ผลน้ำเกิดบางคนบุญเพราะภาวนาให้ผลน้ำเกิดบางคนทานประเภทให้ข้าวนำเกิดบางคนเพราะให้น้ำนำเกิดบางคนเพราะให้ยา นำเกิดนะมันก็มีความแตกต่างแล้วเหตุที่ทำเนี่ยทำกับใครทำที่ไหนอสังขาริกหรือสสังขาริกก่อนทำปุพพะเจตนาดีไหมมุญญะเจตนาดีไหมอัปราปะระเจตนาดีไหมเนี่ยนะครับก็ปัจจัยตั้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่เหมือน ไอ้เรื่องประโยคะเนี่ยนะฟังดูเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าคนที่เขาพยายามป้องกันไม่ให้เป็นไฝเป็นฝ้านั้นปกติเราจะว่านะว่าแม่รักนวลสงวนตัวรักสวยให้รักงามไอ้คนที่เข้าร้านเสริมสวยนี่เราจะว่านะแต่ฟังดูมันเป็นเรื่องดีหรือยังไงน่ะประโยคะสมบัติดีหรือยังไงท่าน คือประโยคะดีบางอย่างวิบากกุศลวิบากก็ไม่ให้ผลเราคิดอย่างนี้นะครับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะเกิดมาก็นับว่างามแล้วแต่ไม่แต่งตัวเลยกับผู้หญิงก็เท่ากันแหละแต่แต่งตัวถามว่านะการมีครอบครัวก็แตกต่างกันนะครับนะวิบากที่จะได้รับเนี่ยนะครับคนมาเกี่ยวข้องก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นประโยค่าของอีกเรื่องหนึ่งสมบัติกับอีกเรื่องอาจจะวิบัติกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะวิบัติกับอีกเรื่องหนึ่งอาจจะสมบัติกับอีกเรื่องหนึ่งหมายความว่าทำตัวแบบนี้เนี่ยนะครับกุศลวิบากให้ผลง่ายแต่ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยอกุศลวิบากจะให้ผลเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะเอาวิบากที่ได้รับเนี่ยไกลหรือใกล้นะครับไกลหรือใกล้นะ ฮะยกตัวอย่างเช่นพยายามจะไปเสริมสวยใช้เงินใช้ทองสิ้นเปลืองก็เดือดร้อนเรื่องอื่นไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไหมครับ ครับผมหรืออาจจะว่าเกิดไม่งามจริงๆแล้วครับไปถูกหมอหลอกอะไรจะเกิดขึ้นหนักเข้าไปอีกใช่ไหมครับไปถูกตัดซี่โครงอะไรจะเกิดขึ้นทุกไปอีกนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาจจะวิบัติกับอีกเรื่องหนึ่งอาจจะสมบัติกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือการไปดูดไขมันการอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะอาจจะดีอีกแง่หนึ่งแต่ก็เสียอีกหลายแง่นะครับอาจจะโอ้โหดูหุ่นงามมากแต่เจ็บตัวหน้าดูนะครับเขาบอกว่าเขาทนได้นะโดยมากนะครับเพื่อความงามนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสีอาจจะงามนะครับแต่ว่าทุกขกายวิญญาณเนี่ยนะครับอย่าบอกใครเลยนะครับนั่นนะต่อไปนะครับชื่อว่าหน้าใคร่เนี่ยหมายคำว่าเป็นสิ่งควรให้ใคร่และก็เพราะก้าวเข้าไปถึงใจเหมือนกันหน้าใคร่เนี่ยมันเข้าถึงใจเลยนะหรือว่าน่ารักเพราะเป็นสิ่งที่ควรน่ารักเพราะให้เกิดความเอิบอิ่มชื่อว่าน่าพอใจเพราะให้เกิดความนับถือและเพราะความเจริญแห่งใจนะครับฟังแล้วก็เจริญใจเห็นแล้วก็เจริญใจไปหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่มีบาปไปให้ผลนะครับที่เหมือนกับอะไรนะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงนางปัญจปาปีนะครับบาป5แห่งเนี่ยนะครับสำนวนไวๆเหมือนกับผีเดินได้นะนั่นนะกลางวันเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไปจับเนื้อต้องตัวเข้ามายอมเป็นทาสเป็นขี้ข้าก็เอาขอให้ได้นางเป็นเมียเนี่ยนะบางคนก็เป็นเอาขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ไอ้ส่วนที่สัมผัสดีเนี่ยเป็นผลของบุญนะครับไอ้ส่วนที่รูปร่างน่าเกลียดเนี่ยนะผลของโทสะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทีนี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันวิจิตรเหลือเกินนะครับเวลาทำกรรมเนี่ยเห็นไหมเห็นโยมใส่บาตรไหมครับ เห็นชัดเลยบางคนเนี่ยดุด่าลูกก่อนแล้วค่อยมาใส่บาตรนะใส่เสร็จกลับไปดุต่อบางคนก็ใจดีใจดีบางคนก็ไม่ได้นะครับเครียดมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับบางคนก็สลึมสลือนั้นก็จะเห็นว่าตอนทำเหตุนะครับดูตอนทำเหตุเพราะฉะนั้นวิบากที่ได้รับก็จะสมควรแก่ชวนะเจตนาที่ตอนทำเหตุนั่นแหละครับไม่เกินกันโดยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าผลของบุญที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยนะครับจะลักษณะเนี่ยครับน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักนะครับแล้วก็น่าพอใจหมายความว่าทำให้เกิดความนับถือไม่เจริญใจไปเลยนะนั่นแหละผลของบุญนะครับ ขอโอกาสครับที่ว่าบุญกับความสุขนี่มันอันเดียวกันไหม คือบุญเนี่ยมันให้ผลเป็นความสุขบุญนี่เป็นชื่อของเหตุนะครับบุญเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความสุขทั้งหลายแหละเพราะว่าบุญเนี่ยมันให้วิบากที่น่าปรารถนา ผมก็รังนึกถึงพระมหากัสสปะคืออะไรที่ท่านเวลาไปบิณฑบาตท่านก็จะตั้งจิตเลยว่าผู้ต้องการบุญพึงทำบุญผู้มีผู้ปรารถนาความสุขก็จงมีความสุขตรงเนี้ย ครับก็คือให้ความสุขที่เกิดจากความไม่มีโรคเป็นต้นนั่นเองนะครับอกุศลบางอย่างไม่เบียดเบียนเนี่ยนะก็ได้รับความสุขแล้วคือเป็นเหตุแห่งความสุขครับเพราะว่าคำว่าบุญทุนี้หมายถึงวิบากที่น่าปรารถนานะครับในคัมภีร์นี้นะในอัตถะสุดท้ายนะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขคือวิบากอันน่าปรารถนานะครับความสุขนั่นแหละคือบุญเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวถึงอุปจาระอันไม่ต่างกันแห่งเหตุด้วยผลหมายถึงพลูปจาระใช่ไหมครับบาลีว่าไงครับพลูปจาระอเพทูคือหมายความว่าพูดถึงเหตุกับผลเนี่ยนะครับโดยไม่มีความต่างกันใช่ไหมครับตรงนี้เขาแปลว่าอันไม่ต่างกันแห่งเหตุด้วยผลนะครับต่อไปว่าผู้ไม่ประมาทสดับผลอันแจ่มแจ้งชัดเจนของบุญที่เขาสั่งสมมาแล้วควรทำบุญโดยเคารพเพราะเหตุนั้นท่านจึงชักชวนในการทำบุญพระผู้มีพระภาคเลยชักชวนนะครับให้เห็นว่าเวลาทำก็จะได้ทำด้วยความเคารพนะครับและให้เกิดความพอใจใส่ใจในการทำบุญนั้นของเขาเหล่านั้นคือบางคนเนี่ยนะครับทำบุญแบบทิ้งๆคว่างๆทำแบบไม่ค่อยเต็มใจทำเนี่ยนะเหมือนกับเช่นถ้าพระภิกษุเราก็ประพฤติวัดปฏิบัติก็ทำแบบไม่ค่อยเต็มใจนักอะไรนักเนี่ยนะก็ทำโดยการขาดความเคารพเป็นต้นทีนี้ผลเวลาให้ผลเป็นยังไงครับใช่ไหมเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้ามูเจ้าคณะเป็นอะไรก็ไม่พูดแล้วไม่มีใครฟังอ่ะนะเห็นไหมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ไม่ฟังลูกหลานก็ไม่ฟังความอะไรลักษณะนี้นะครับเนื่องจากทำไม่ได้ทำด้วยความเคารพไม่ได้ตั้งใจทำเลยสักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นแหละนะครับต่อไปว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกมาอ้างถึงวิบากของบุญอันกว้างขวางอย่างยิ่งนะครับบุญที่ทำนี่มันให้ผลจริงๆเหมือนกันเถอะปกปิดระหว่างพบเสวยบุญกรรมที่พระองค์ได้ทำแล้วในสมัยเป็นสุเนตะนะครับสุเนตะตลอดกาลนานเมื่อจะทรงกระทำความนั้นให้ปรากฏนะคือเล่าอดีตชาติในสมัยที่เกิดเป็นสุเนตตอนนั้นได้ทำบุญเนี่ยนะแล้วบุญเหล่านั้นมาให้ผลนี่ก็พระองค์ก็เอามาเล่าให้ฟังกล่าวถึงว่าเรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งคือเรารู้ได้โดยชัดเจนนะครับที่ว่ากุศลกรรมนั่นนะที่ให้ผลเนี่ยนะครับเป็นสุขอย่างยิ่งที่ได้ประพฤติบุญเนี่ยนะตลอดกาลนาน7ปีเนี่ยนะบทว่าเมตตาจิตตังความว่าชื่อว่าเมตตาเพราะอัตถวาระใครอธิบายว่าผูกเยื่อใยชื่อว่าเมตตาเพราะความเจริญไปในมิตรหรือความเจริญนั่นเป็นไปต่อมิตรเมตตาเนี่ยนะจะคิดต่อคนที่เป็นมิตรเท่านั้นจึงจะคิดได้นะครับเช่นคิดให้เขามีความสุขเนี่ยนะคิดให้มีความสุขเนี่ยแสดงว่าจะคิดได้กับมิตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะเจริญเมตตาได้ก็ต้องคิดว่าสัตว์ทั้งโลกเนี่ยเป็นมิตรถึงจะเจริญได้ขนาดนั้นนะครับเพราะมีต่อมิตรอย่างเดียวนะนะเพิ่งทราบวินิจฉัยเมตตาโดยลักษณะเป็นต้นต่อไปเมตตามีอันเป็นไปในอาการให้ประโยชน์เกื้อกูลเป็นลักษณะคือหวังประโยชน์หวังความสุขต่อสัตว์นั้นนะลักษณะนั้นเป็นลักษณะของเมตตามีการนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นรสะคือกิจของเขาก็คือจะนำประโยชน์ไปให้นะเช่นหวังให้เขามีได้รับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปลักษณะเนี่ยมีการปลดเปลื้องความอาฆาตเป็นอาการปรากฏหมายความว่าคนที่เจริญก็โทสะไม่ปรากฏนั่นเองนะครับถ้ามีเมตตาก็จะไม่มีโทสะนะ มีการแสดงความพอใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุใกล้นะหมายความว่ามีความน่าพอใจของสัตว์นั่นแหละครับเอ๊ะก็ไม่มีใครน่าตําหนิน่าดุน่าว่าน่าว่าน่าอะไรนะครับชื่นชมไปเลยมีหวังดีปรารถนาดีนะเขาบอกว่ามารดาผู้มีบุตรคนเดียวเนี่ยนะครับถนอมลักษณะนั้นน่ะนะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้เมตานั้นนะครับมีปิยมนาปะสัตว์นะครับสัตว์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่นะครับเป็นอารมณ์คือหมายความว่าสัตว์ที่น่ารักนะเป็นอารมณ์แต่อย่าลืมว่าเมตานั้นถ้าเจริญถูกต้องนะครับมีความสงบโทสะเป็นสมบัติของเมตตาแต่ถ้ามีเสน่หาเป็นวิบัติของเมตานะครับเมตตาชิบหายต่อเมื่อมีใจเสน่หาผูกพันด้วยอำนาจตัณหานั้นวิบัติแล้วนะครับเจริญไปเจริญมาถ้าเจริญผิดช่องทางเนี่ยนะครับตัณหากำเริบนะครับ ทีนี้ขอขันคำว่าสิเนหานี่ เป็นชื่อของตัณหา ตัณหาแล้วก็สิเนหาแบบไหนอย่างเช่นว่าแม่รักลูกอย่างเนี้ยบางคนที่ไม่ได้สมปรารถนาอย่างเช่นว่าลูกเกิดเรียนไม่จบเรียนไรขึ้นมาเป็นคนเกเรเงี้ยแกก็เลย โทสะ เกิด ก็โคละตอนกันนะครับ อย่างนี้เรียกว่ าแต่ลักษณะของสิเนหาเนี่ยมาเช่นนะครับยกตัวอย่างก็คือพระหนุ่มเจริญเมตตานะครับก็ดูนะครับภาพนะใครเนี่ยโผล่มาในระหว่างเจริญเมตตาที่สุดนะครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วๆไปธรรมดาก็นะครูอาจารย์หรือถ้าผู้หญิงก็รวมๆไปเลยนะแต่ถ้าภาพผู้หญิงคนใดคนหนึ่งปรากฏเรื่อยๆเนี่ยนะครับนั่นนะวิบัติแล้วนะครับเมตตากำลังจะชิบหายนะครับให้หันรีบไปเจริญอสุภะเร็วๆนะครับถ้าเกิดพ่อพูนหนักๆเข้าลำบากนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปเจริญอสุภะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมตตาถ้าเมตตาเนี่ยนะถ้าบอกว่าเจริญกับเพศตรงข้ามให้เจริญรวมๆอย่าไปนึกเจาะจงนะครับแต่ถ้าโผล่มาเรื่อยๆแหมนี่แสดงว่าวิบัติแล้วนะครับครับที่ชื่อว่าเมตตาจิตเพราะจิตมีเมตตาคือไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกที่ไปมีเมตตานะเป็นชื่อของจิตเท่านั้นแหละที่ไปมีเมตตาแบบนั้นบทว่าพาเวตวาได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสมาธิด้วยหัวข้อแห่งจิตอันสหรคตด้วยเมตตาเพราะเหตุนั้นจึงยังเมตตาสมาธิยังเมตตาพรหมวิหารให้เกิดและให้เจริญนะครับคือหมายถึงสมถะนั่นเองนะครับบทว่าสัตตะสังวัตตวิวัตตกัปเปได้แก่7มหากัปเจ็ดหรือ7มหากัปนะนี่ก็ขยายเกี่ยวกับศัพท์นะครับก็คือหมายถึงเรื่องของการเจริญเมตตานั่นเองก็บอกว่าขอเลยไปที่บอกว่าบทว่าพรหมมาเชื่อมความว่าชื่อว่าพรหมเพราะอรรถว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ชั้นกามาวจรและเพราะอรรถว่าเกิดจากพรหมวิหารธรรมเพราะงอกงามด้วยคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเจริญเมตตาก็ถ้าได้ฌานก็สู่เป็นพรหมใช่ไหมครับประเสริฐกว่าเทวดาชั้นกามาวจรทั้งหมดนะครับชื่อว่ามหาพรหมเพราะเป็นพรหมผู้ใหญ่กว่าพรหมปริสัชชะและพรหมปุโรหิตชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะปราบปรามพวกพรหมเหล่านั้นได้นะใหญ่ก็คือสามารถควบคุมพรหมปริสัชชะและพรหมปุโรหิตได้นะนะคือหมายความว่ามีเดชนะนะบาลีใช้คำว่าไงครับครอบงำนะที่จริงครอบงำนั่นเองนะครับหมายความว่าดูแลได้นะหมายความว่าดูแลพรหมชั้นเหล่านั้นได้นะได้ยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับแม้ได้สมาบัติ8ก็ยังตรวจดูประโยชน์เกื้อกูลของสัตว์อย่างนั้นและการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ยังความใคร่ในภูมิฌาน2เหล่านั้นให้เกิดทรงท่องเที่ยวไปไปมาๆด้วยเมตตาพรหมวิหารธรรมนั้นเพราะฉะนั้นโอ้อยู่สบายๆ7สังเจ็ดมหากัปนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นประกาศวิบากอันยิ่งใหญ่ของบุญอันเป็นรูปาวจรแล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงวิบากอันยิ่งใหญ่ของบุญอันเป็นกามาวจรจึงตรัสอย่างนั้นนะครับที่บอกว่าเป็นท้าวสักกะ36ครั้งนะครับแล้วก็เป็นพระราชาจักรพรรดิอีกนะครับพระราชาจักรพรรดินั้นเป็นพระธรรมราชาทีนี้ศัพท์ว่าราชานี่เคยฟังไหมครับราชาโดยมากเราจะแปลกันว่าร่ำรวยนะแบบไทยๆเรานะแต่บาลีว่าเพราะยังชาวโลกให้ชื่นชมด้วยอัจฉริยธรรม4และสังคหวัตถุ4นะครับนี่ลักษณะของพระราชานะคือผู้ที่สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ4ชื่อว่าจักรพรรดิเพราะยังจักรรัตนะ ให้หมุนไปจักรรัตนะย่อมหมุนไปด้วยสมบัติจักสี่ทั้งยังจักรรัตนะอื่นให้หมุนไปด้วยสมบัติจักสี่เหล่านั้นทั้งมีจักสี่คืออิริยาบถสี่หมุนไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนะครับพระเจ้าจักรพรรดินี่นะครับเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับชื่อว่าธรรมิโกเพราะประพฤติโดยธรรมอธิบายว่าย่อมประพฤติโดยระเบียบแบบแผนโดยเสมอชื่อว่าธรรมราชาเพราะได้รับสมบัติโดยธรรมจึงเป็นพระราชานะครับนี่ก็อธิบายถึงคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดินะครับ ขอโอกาสนิดนะคำว่าย่อมประพฤติโดยระเบียบแบบแผนโดยเสมอเนี่ยหมายความขยายนิด ก็อยู่ในกุศลกรรมบทอย่างมั่นคงนะครับปกติก็มีศีล5วันพระก็อุโบสถศีลเนี่ยนะครับเป็นต้นนั่นแหละแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบท10นะครับลักษณะนั่นแหละในหน้าถัดไปนะครับชื่อว่าสัตตระตนะสมนาคโตประกอบด้วยรัตนะ7ประการเพราะถึงพร้อมด้วยรัตนะ7ประการเหล่านี้คือพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนะ7นะ1จักรแก้ว2ช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีหญิงแก้วคฤหบดีแก้วปรินายกแก้วนะครับนะครับดูรายละเอียดได้นะครับถ้าจะดูกว้างขวางกว่านี้นะก็ดูในภารบัณฑิตสูตรนะครับอรรถกถาก็อธิบายดีเหมือนกันนายรัตนะเหล่านั้นพระราชาจักรพรรดิทรงชนะแว่นแคว้นที่ไม่มีใครชนะได้ด้วยจักรรัตนะแค่จักรผ่านไปที่ไหนเนี่ยชนะหมดนะครับเสด็จเที่ยวไปในแว่นแคว้นด้วยช้างแก้วและม้าแก้วอย่างสบายทรงปกครองแว่นแคว้นด้วยปรินายกแก้วทรงเสวยอุปโภคสุขด้วยรัตนะที่เหลือนะครับพระเจ้าจักรพรรดินั้นทรงประกอบความสามารถทางอุตสาหะด้วยรัตนะที่หนึ่งคือจักรแก้วทรงประกอบด้วยความสามารถทางพระปัญญาด้วยรัตนะสุดท้ายคือมีปรินายกแก้วนะครับทรงประกอบด้วยความสามารถทางอำนาจเต็มบริบูรณ์ด้วยช้างแก้วม้าแก้วและคฤหบดีแก้วนะครับคือความเพียรเนี่ยนะอาศัยจักรนะครับทำให้มีอุตสาหะส่วน ปรินายกก็คือเพราะสมบูรณ์ด้วยคือมีความสามารถทางปัญญานะก็ด้วยปรินายกใช่ไหมครับส่วนมีอำนาจก็ด้วยช้างแก้วม้าแก้วและคฤหบดีแก้วแล้วก็ผลจากการประกอบความสามารถ3อย่างก็ได้เสวยความสุขในด้วยหญิงแก้วและแก้วมณีนะครับนะคือผลที่มีความอุตสาหะมีปัญญามีอำนาจก็มีอะไรครับทำให้มีหญิงแก้วและแก้วมณีนั่นเองนะครับพระเจ้าจักรพรรดินั้นเสวยโภคสุขด้วยหญิงแก้วและแก้วมณีเสวยอิสริยสุขด้วยรัตนะที่เหลือนะครับคือพวกจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วคฤหบดีแก้วและปรินายกแก้วนะอันหนึ่งโดยความต่างกัน3รัตนะข้างต้นพระเจ้าจักรพรรดิสำเร็จด้วยอนุภาพของกรรมอันเกิดจากกุศลมูลคืออโทสะนะครับ3ข้างต้นหมายถึงมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วเนื่องจากไม่โกรธนะครับ3อย่างเนี่ยนะไม่โกรธก็จะทำให้มีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยนะครับรัตนะ3ตอนกลางสำเร็จด้วยอนุภาพของกรรมอันเกิดจากกุศลมูลคืออโลภะก็จะทำให้มีแก้วมณีมีหญิงแก้วคฤหบดีแก้วอันนี้เนื่องจากอโลภะคือไม่โลภนะครับรัตนะ1สุดท้ายนี่นะครับสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งกรรมเกิดจากกุศลมูลคืออโมหะนะครับอโมหะปัญญาจะทำให้บุญอันนี้ทำให้มีปรินายกแก้วอโลภะให้ผลจะได้บุญคือแก้วมณีหญิงแก้วแล้วก็คฤหบดีแก้วอโทสะก็จะทำให้มีจักรแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเพราะฉะนั้นเจริญนะครับอโลภะอโทสะอโมหะนี้ไม่ผิดหรอกครับเจริญมีแต่ดีอย่างเดียวนี่ก็กล่าวถึงบทความในสูตรนี้ที่น่าสนใจตอนหนึ่งเขาบอกว่าที่กล่าวว่าเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรม3ประการของเราคือทานธรรมะและสัญญมะอธิบายนะครับว่าคำว่าทานนี่นะครับได้แก่การบริจาคทายธรรมมีข้าวเป็นต้นนะครับคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเนี่ยนะครับหรือว่าให้ที่เรียกว่าให้เครื่องนุ่งห่ม ให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยหรือให้ยุกให้ยาให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โผฏฐัพพะและให้ธรรมารมณ์นะถ้าพูดตามสำนวนพระสูตรเรียกวัตถุทาน10พูดตามพระวินัยเรียกว่าปัจจัย4พูดสำนวนอภิธรรมได้แก่อารมณ์6นะครับนี่เรียกว่าวัตถุที่ให้นะหรือทายธรรมทั้งหลายบทว่าธรรมัสสะได้แก่การฝึกอินทรีย์มีจักษุเป็นต้นหมายความว่าเห็นแล้วใจไม่เป็นบาปเนี่ยนะหรือว่าทรงข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นด้วยการสมาทานถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็สมาทานประพฤตินะครับถามว่าของเราทำไงครับเรา ยกตัวอย่างนะเวลาสวดมนต์ไหว้พระทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอากุศลนั้นเนี่ยน้อมไปเพื่อให้ละกิเลสนั้นๆเนี่ยได้นะครับนะเช่นสวดมนต์ไหว้พระเจริญพุทธคุณกราบพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาว่าขอกุศลที่เป็นไปเนี่ยเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสตัวใดที่เราไม่ปรารถนาก็ตั้งแบบนี้เรื่อยตั้งบ่อยๆนะครับต่อไปจะเห็นโทษสิ่งนั้นนั่นเองนะครับถ้าเราฟุ้งซ่านมากๆก็ทำบุญเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขอกุศลเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านด้วยเถิดอย่างเงี้ยนะก็ตั้งแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องตั้งไม่เลิกนะครับไม่ใช่ว่าตั้งครั้งเดียวแล้วก็รอมันจะให้ผลนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็มันตั้งบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆนะสมาทานบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับบทว่าสัญญมัสสะได้แก่เป็นผู้สำรวมกายและวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลหรือกุศลกรรมบทนั่นเองนะครับใน3ประการนั้นการกำจัดกิเลสด้วยการสมาทานอันใดอันนั้นเป็นบุญสำเร็จด้วยการภาวนานะครับโอ้สมัติหมั่นสมาทานเล่นสมาทานที่จะประพฤติเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็บุญนั่นแหละเป็นเมตตาพรหมวิหารท่านประสงค์เอาในที่นี้นะครับจะตั้งจิตเพื่อเมตตานะในอุปจาระและอัปปนาทั้งสองอย่างนั้นบุญใดถึงอัปปนาความเกิดขึ้นในภูมิฌานสองตามที่กล่าวแล้วมีได้ด้วยบุญนั้นนะครับคือถ้าหากว่าเมตตาที่ถึงฌานนะครับภูมิฌานสองได้แก่ปฐมฌานและทุติยฌานนั่นเองนะครับพึงทราบความเป็นจักรพรรดิเป็นต้นตามควรมีได้ด้วยวิบาก3อย่างคือด้วยผลของทานด้วยผลของธรรมะและด้วยผลของสัญญมะมันจะต้องรู้จักให้ทานรู้จักข่มกิเลสแล้วก็รู้จักเจริญเมตตานั่นเองนะครับด้วยประการดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำพระองค์ให้เป็นกายสักขีคือเป็นพยานแล้วทรงประกาศความที่บุญเนี่ยมีผลมากนะครับบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้นโดยคาถาประพันธ์คาถาประพันธ์ที่ทรงตรัสไว้ว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแลอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานความประพฤติสงบเมตตาจิตบัณฑิตครั้นเจริญธรรมะ3ประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนแล้วก็เป็นสุขนะครับซึ่งอรรถกถาอธิบายว่าบทว่าปุญญะเมวะโสสิกขยะความว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาพึงดำรงมั่นพึงเสพธรรมะเป็นกุศล3อย่างอันได้ชื่อว่าบุญเพราะให้เกิดผลอันน่าบูชาคำว่าบุญนะครับบุญเนี่ยวิเคราะห์ศัพท์นะบุญเนี่ยเพราะให้ผลที่น่าบูชานะครับอะไรที่น่าบูชานั่นแหละผลของบุญนะครับแล้วก็เพราะชำระสันดานของตนผลของบุญน่าบูชาถ้าบุญนี้เกิดขึ้นชำระสันดานหรืออุปนิสัยของตัวเองนั่นเองบทว่าอายะตะคังความว่าบุญนั้นชื่อว่าอายะตะคังเพราะมีผลไพบูลย์มีผลยิ่งใหญ่หรือสูงสุดต่อไปเพราะมีผลน่ารักน่าพอใจหรือเพราะเลิศด้วยความเจริญคือด้วยความยิ่งใหญ่และสูงสุดด้วยปัจจัยมีโยนิโสมนสิการเป็นต้นบุญเนี่ยนะครับถ้าขาดปัจจัยคือโยนิโสมนสิการเป็นต้นก็ยากที่จะเกิดนะบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยนะครับต้องอาศัยปัจจัยเยอะนะต้องปัจจัยต้องสูงมากกุศลจิตจึงจะเกิดได้นะครับอย่าลืมว่าโยนิโสมนสิการนั้นนะเป็นปัจจัยแห่งบุญแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าโยนิโสมนสิการก็มีปัจจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับควรที่จะมองปัจจัยทั้งระบบเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งบุญชื่อว่าอายะตะคังเพราะเลิศคือเป็นประธานทางความเจริญอันเป็นผลน่าพอใจอธิบายว่าต่อจากนั้นก็มีสุขเป็นกำไรคือมีสุขเป็นวิบากนะถ้าบุญเนี่ยบุญจะเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าทุกเมื่อไหร่เกิดขึ้นให้รู้เถอะว่านั่นไม่ใช่ผลบุญนะครับท่านถามว่าก็บุญนั้นน่ะเป็นไฉนและกุลบุตรพึงศึกษาบุญได้อย่างไรตอบว่าพึงบำเพ็ญทาน สมจริยาและเมตตาจิตนะครับนี่วิธีจะทำบุญนะทานนี่ก็ชัดเจนส่วนสมจริยาก็ได้แก่ศีลอันบริสุทธิ์มีการประพฤติระเบียบทางกายเป็นต้นเพราะเว้นจากความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบทางกายเป็นต้นนะครับก็คือประพฤติกายให้เป็นระเบียบวจีให้เป็นระเบียบนะครับระเบียบที่บาลีว่าไงครับครับสมจริยังเนี่ยนะคำว่าศีลอันบริสุทธิ์มีการประพฤติระเบียบทางกายเป็นต้นนะครับเพราะเว้นจากความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบทางกายเป็นต้นอ๋อวิสมะนะครับความไม่เสมอนะใช่เพราะว่าศีลเนี่ยนะครับไม่เสมอทุศีลคือความไม่เสมอทางกายความไม่เสมอทางวาจานะครับก็คือเช่นปานาติบาตเป็นต้นนะถ้าพระเราก็ให้เน้นโดยที่มองไปที่จตุปริสุทธิศีลนะครับคารวะเขาจะมองไปที่กุศลกรรมบท10ถ้ากุศลกรรมบท10ละเมิดก็แสดงว่าไม่เป็นระเบียบนะครับบทว่าภาวเยได้แก่เพิ่งให้เกิดคือให้เจริญในสันดานของตนบทว่าเอเตธรรมเมได้แก่สุจริตธรรมมีทานเป็นต้นเหล่านั้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มีสุขเป็นอานิสงส์บทว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลกังได้แก่โลกอันไม่มีความเบียดเบียนคือไม่มีทุกข์เพราะเว้นจากพยาบาทอันมีกามฉันทะเป็นต้นอันนี้ก็หมายถึงพรหมนะพรหมก็ไม่มีพยาบาทเบียดเบียนและถ้าเจริญเมตตามากกว่านั้นแต่พรหมโลกของฌานและบุญเนี่ยชื่อว่าเป็นสุขและชื่อว่าเป็นสุขโดยส่วนเดียวเพราะมากไปด้วยความสุขด้วยอำนาจฌานและสมาบัตินะครับถ้าหากว่าเข้าถึงพรหมโลกนะมีแต่ม่วนขนาดเลยแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นสุขกล่าวคือความเป็นผู้มีสมบัติอื่นจากนั้นของบุญนอกนี้นะครับถ้าหากว่ามาจากพรหมโลกนะครับโอ้โหบุญก็ไม่ได้ให้ผลต่ำต้อยอะไรเหมือนพระกัสสปะนะครับนั่นแหละถ้าหากว่ามาจากผลของบุญแล้วก็ดีแบบนั้นแหละครับมีแต่ดีอย่างเดียวเหมือนกัน